Abdestin sünnetleri. Abdestin sünnetleri 18'dir. 1. Abdeste başlarken besmele okumak. 2. Elleri bilekleriyle beraber 3 kere yıkamak. 3. Ağzı ayrı ayrı su ile 3 kere yıkamak. Buna mazmaza denir. 4. Burnu ayrı ayrı su ile 3 kere yıkamak. Buna istinşak denir. 5. Kaşların, sakalın, bıyığın altındaki görünmeyen deriyi yüzü yıkarken ıslatmak. 6. Yüzünü yıkarken iki kaşın altını ıslatmak. 7. Sakalın sarkan kısmını meshetmek. 8. Sakalın sarkan kısmının içine sağ elin yaş parmaklarını tarak gibi sokmak, hilallemek. 9. Dişleri bir şey ile ovmak, temizlemek. Misvak kullanmak mühim sünnettir. 10. Başın her tarafını bir kere meshetmek. 11. İki kulağı bir kere meshetmek. 12. Enseyi üçer bitişik parmakla bir kere meshetmek. 13. El ve ayak parmaklarının arasını tahlil etmek. 14. Yıkanacak yerleri 3 kere yıkamak. 15. Yüzü yıkayacağı zaman kalb ile niyet etmek. 16. Tertip yani sıra ile yıkamak. 17. Derk yıkanan yerleri ovmak. 18. Müvalat her uzvu birbiri arkasından çabuk çabuk yıkamak.